درنو ورنو السلام علیکم مونږ سره د نامتو عالمي مبلغ اسلام او بیا ور محدث شیخ القران مولانا ولی الله کابل گرامی د دوره تفسیر او مختلف موضوعات او بیانونه مونږ سره هر وخت ملاويږي په یاد لري دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساحل نیو روډ منګورا سوات پتہ یو ځل بیا اورئ دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساحل نیو روډ منګورا سوات د اهتمام لاندې قاری نای مدینہ او مولانا اسلام الدین د دین ادا ور داو کو ته د کیسټو فایل کوي نو ته په نمبر یاد ساتئ 72 42 58 دار دکان نمبر دے اور دکور نمبر نمبر دے 7 42 7 20 بدی میں رابطہ ہر کول اور وقت ہو رہے ہیں اور شیخ صاحب پورے مجھے سنی مثال سے دلی دکان نمبر دے دے کہ بندے کی بھی معاملہ نہ کرنا سورة مریم سلوت الاختم پس سورة فاطر مخت سورة طہانا د هجرت نه مخکې نازل شوې صورت دی. د مخکني صورت سره یې څو طریقو باندې ربط دی. صورت کهف کې د مخلوق عاجزي او بېوسي بیان شوه په علم قدرت دواړو کې. عالم الغیب نه دي. موسی او خضر د یو بل نه نو خبر، اصحاب کهف نو خبر، پیغمبر خاتم النبیین علیه الصلاة والسلام د سبا نه نو خبر. نو بے وسط یہ علم غیب کی دس لاس نرسی. ذوالقرنین دلوی حکومت دلوی اسباب و خاون اغا عاجز و بے وسط شو مشرق و مغرب کی اتوی بیات سے درک نشورا بولے. مخلوق طول عاجز و ناتوان دے. نو صورت مریم کی تضرر ذکر کے صرف عاجز نہیں، اللہ تے فریادون کردی کانو یدعوننا رغبا و رحبا. سورت مریم کی وہی کانو لنا عابدین. پس سورت کعب کے عجز دا اولیاء بیان شو اصحاب کعب، نو پس سورت مریم کے عجز او بیوسی دا پیغمبران بیانی علیہم الصلوات و تسلیمات. سورت کعب کے دا دنیا دار و سرمایہ دار انجام ذکر کرے ہو چپ دنیا غایر و تکبر کرو او ما ظن ان تبید هذه ابدا، دا به ختم نشی. نو دلته سورۃ مریم کی ذکر کرو او دائم ذکر کرو احیط و بثمری، دا غمی او اگر گیر کرشوا دنیا کی اللہ عذاب ورکو. نو سورۃ مریم کی ردین جاتی آیت تلور ہو یا کی صرف دا نو کم اہلکنا من قبلهم من القرون، دیر شیمی پا بدا ملی او بدا کی زبانی تباہ کری دی اصو کے دا تپوس خوان نرے پیدا شے. سلورم سورت کاف کی دیو بزرگ ولید نیک انسان دخلے دا خبر ذکر کرے و دا خیرے پا عنوان ماری چستا دا دولت چی تپی مغروری اتکبر پہ کئے، دا بدن اللہ واقعی اللہ و پہ اسمانی عذاب راولی گی. یرسل علیہا عصبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. دو سورة مریم یعنی دو دنیا دار دنیای ختم کرا او زلیل کو. سورة مریم کی داغی مقابل بالحال ذکر کی دی بی دینو او غزی کر کی فلیمدد له الرحمن مدد، خطب دنیا مغروری دنیا دی دا دا حق والی او اللہ سخدنی جیکر ذریعہ گان اللہ. نو اللہ دے تعالی نور ادر کی دنیا دے اللہ تعالی نور ادر کی رسو دو پارا چی پا دنیا پسی دے دنیا گنگٹی او دغشن تا دا اللہ مخیر اللہ شدی دو زخت جو وردی پتا بی جنت سور ندی چی تا جو دو زخت لالڑ لے. فلی امدت لہ الرحمن مدد. پینزم سورت کاف کی دے بزرگان و حالت ذکر کرے و اولیاء و داغو کرامت. وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، دی خبر خودود پارا چه کرامت د بنده اختیار کی نئی. نو تا علم د مخ کی نشته چه دا سی وکی او نو دا غی اختیار کی دا چه موجودی کی یا ختم کی. ضربنا على اذانهم دو دلک سات دمی دا پارا ناستو او ما پی درس و کالا نه دا پاس تیر کرده دا نه خبر نشو. ضربنا على اذانهم فلکاف سنین عددا، کرامت ذکر کرے دا اولیاء ناری نو بندیانو. سورت مریم کی کرامت ذکر کی دیو زنانا نیکی جنائی اغز کرکی قد جعل ربک تحت کی سریا حزی الیک بجزع النخلا تساقط علیک رطبا جنیا. او بوم دا غدی اللہ پیدا کرے کجورم دادی دا اخرى قرضی عائنا پریشان نشی زبا جواب ورکوم ستا دا طرفا. نو مخی کے کرامت دا بزرگان و نیکان ذکر کر نو دی صورت کی کرامت ذکر کی دا بزرگان و نیکان و جنکو چیز اللہ دا دین پابندی دا غو مقام انتوم رو چتے. شپگم صورت کاف کی دا دنیا دار غرور ذکر کرے و انا اکثر و منک مالا و عز و نفرا. دنیا کامیابی گنی اور دنیا عزت گنی نو اللہ پی بیا دے دی کی اکثر و من کمال و عز و نفر دائم ویلی و مات ازن ما ازن ان تبید آزی ابدا دا نخط میگی. نو دا غی مقابل صورت مریم کی ذکر کرو چستاد زمانی مشرکان امداوی اغوم داوی ایو الفریقین خیر مقاما و احسن و ندیہ. منگا و تاسو کی کمیو دا ڈلی غور دی او کمیو دا اجری آباد دی دا چا اجر آباد دا دیرا او دا چا ملمان دیر دی تاسو کو غورو دا اللہ روڑی نمو مائی. وم سورت کاف کیوی تلک القرآن اہلکناهم لما ظلمو و جعلنا لمحلکهم موعدا. دا بیان میو کو اصد تاسم و ریدری دی معلوم بیدتا دامی ختم کری دی دو تاریخون و مقرر و معلومو. نو دو سورت مریم اخیر اندار آواز وکم اهلکنا من قبل من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. دیر شیمی تبا کری دی تدا حالات و تجزیو کا معلوم کا پتہ لگا ادا چرت لارد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. اتم سورت کاف کی ویلو والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. پاتی کی دن کی نیک عملون نیک خبری داد بندد فیدی دی دنیا کدن پاتشو نتدی فیددا او کنو نتدی تاوان دی و نیکی چی دن پاتشو نترسو پوری چی چلی گی نسواب بدلی لکلے کی گی. نو سورت مریم کیم ذکر کو باقیات صالحات والا دیتو کو دچانا چی باقیات صالحات پادشو اولائک اللذین انعم اللہ علیہم دغد منعم علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریت آدم اتتن زستمیتو. نہم سورت کاف کی د شرک د کلمی پلیتی نقصان ذکر کرے و کبورت کلمتن تخرج من افواہیم ان یقولون الا کذبا. دروغ و دیر ناکارا سپکا سپورا خبر دو دخلین و باسی دیر درانا دا. سورت مریم کی داغی درنوال بیان که سپوروال سمر سپورا دا لقد جئتم شیئا ادن تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن و تنشق الارض و تخر الجبال حدن ان دعو للرحمن ولدا. زمکا بخس خس توٹی توٹی شی اسمانونا غرونا بخس خس شی ریزہ ریزہ بشی اللہ تا کنزل کوئی پو وڑا خلو باندی او کنزلی دای چی تاسوی دا برخی والی دول برخور کرده دای نازولی کری تا دوتا دو با اللہ تا وی. لسم سورت کاف که تاسو اللہ ستلو دی بیدینو حالت دا و دی بیدینه اثر د بدعملی اثر سره د بدعملی اثر امداو جعلنا علی قلوبهم اکننا زرون بنشی وگون بنشی سم خبره پی بیا سم نلگی ناکار پی خوگی لگی او خوگی پی ترخی و ناکار لگی. نو سورت کهف سورت مریم که امدا خبر ذکر کلا او سببی ولی ذکر که ولی پزرون بندیزو لگیز ترگی ولی رندیدی وگونه ولی کار نکی. الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری و کانو لا استطیعون سمع. دا اللہ دا کتاب مرکزون ملی دا دا غین آران دا شیو دا اللہ دا کتاب بیان ناورد غگونه دا غین کان شیو نتیجه داشتولا چه همیشه دا پار ما برباد کرولا حضورون برباد غگونه و مسترگی هم سبب داو دا اللہ دا کتاب نمخرول او دا هم دا از صورت کعب کی دا هم لا یشرک بی عبادت ربه احدا دا اللہ سر سوک شریکینا نو سورت مریم کیم اقم سر ذکر کرا فعبده وستعبر لعبادتی حل تعلم له سمیع دا اللہ دا نم والا تا سوک معلوم دے دا اللہ دا صفت والا نو چنے دے معلوم دے دا اللہ بندگی والی نکای چی دا نور و بندیان و بندگی کئی او دا اللہ بندگی نکای ان اللذی انت ترجوه و تعملوه من البریت مسکین ابن مسکین تجیسی نتمک استاجی تین امید دے پا مخلوق کی اگا پا خپل مسکین ابن مسکین دے تا تا محتاج دے او توی ندے پا مادل سر کئی حجت پا لادل سر کئی دول سم سورة الکاف کی اللہ سلطاس انما الہکم الہ واحد او داوم اللہ سلطاس لا اشرک بی عبادت ربی احدا نو سورت مریم پدی بانی دلیل که احوال دا انبیاء و حالات دا پیغمبرانو او دا بزرگانو علیہم السلام اغیر پدی بانی دلیل کر کنا چی اغوم اللہ تا محتاج دا اللہ نغواری الہکم الہ واحد اغوم اللہ تا محتاج دا اللہ نغواری نو بیا لا یشرک بی عبادت ربی احدا سوکو سر اولی شرک ہے اولی سر مغرے کئی مقصد دا سورت عجز المصطفین دا بزرگان و نیکان و بندیان و بیوسی ناتوانی ترتیب دا صورت دیا طریقہ بائی دی دا اولنا اندوہ عجز مسئلہ بیانی دا سو انبیاء و بزرگان و علیہ مصولوات و تسلیمات تذکرہ کئی دا آیت تلورش پیتم پوری دا تلورش پینزش پیتم آیت کی بیا عجز دا فرشتو ذکر کی تلوش پیتم آیتنا عجز دا فرشتو ذکر کی دوش پیتو آیتون کی عجز دا مصطفیر من العباد او بیا دو آیتون کی عجز دا فرشتو ذکر کی تلوش پیتو پینزش پیتا کی ما نتنزل الا بی امر ربک لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک وما کان ربک نسیا فرشتی عجز دی چپکم دی ادرولی دی کینولی دی سکاری و تسپار لے دی داغین رب نشی و اولی خوزی دی نشی چرا اللہ اجازوشن علیتی نراتی گیا چی نشی رکی دی لے دایت پچ پیتم نترخیر پوری و یقول الانسان و اعزا محمد تو درم سبق دی دیکی تخویف و بشارات ذکر کی یعنی دا منون کو احوال ذکر کی اللہ بول سور کی دا نمنون کو حالات ذکر کی سزا گانے بول اللہ اور کی او زورنی ذکر کی پہ اعراض دا مقاصدنا دا توحید ندی اول مخلول لے اللہ سر اول مخلوق صدار ہے اللہ ستڑے شوئے لے کک ناتوانے لے کک غریب شو کک بودا شو اللہ دا پیغمبر اولی نمانی خستا دا خیر خبری کیتا دا ستا نسخواری دا اللہ کتاب والی نزدکای خوطا دا خیر دا پار را لے گلے دے اگر دی زنک دا غیر دا ہر تو وقت سخشتے او دا غیر دا سخ وقت نشترے دا قیامت مسئلہ والی نمالی پنن پسی دنیا کی سبا منی او دا دنیا پنن پسی سبا دا قیامت نمانی کتا منلے نو قدم بری پہ احتیاطو چطو نو صورت درے ہے سیدے اولا کی دریش پیتا ہے تنا عجز مصطفیر من العباد درم کی دوایا تنا عجز الملائکا اور درم دو پینزش پیش پکش پیتا نا ترخیر پوری حوال دو مخلوق یری و خوش علی اور زورنی رکنی مخلوق تا پیاراز دا اللہ دا کتاب پیغمبر قیامت اور دا شانتا مسئلہ توحید دا کاف ہا یا انصاد دادی یاد مہربانے دے رب دے تو متازی کے ان کی اتا یعنی زکریہ علیہ السلام. زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ کے دے بیت المقدس لوئے کاہن لوئے عالم یعنی سر پرستو علمان ڈیرو جو دے شاگردے کے باغو دے دین اس دکڑا کولو بے بے خودلا کور کے بچے نو خرد شنڈا اولاد نو ہمیں شب اللہ تو فریاد کو چ اللہ بچہ کا استاد دین کارو کی زما میرا دے پکار استاد دین نہ میں پکار دے اللہ نور کو چکل مقرر اللہ اور کو ندا مہربانی پہ اللہ اول کروا مہربانی پہ ذکر کرے ہو چاہت متازی کو لبدہ عابد اللہ تا متازی متازی کو اللہ تا او زکریہ بدل راوڑے دے تعظیم دا پارا عابد سو کو لوے سوڑے لوے سوڑے زکریہ ہو او دا داغا دے مہربانی تذکیرے کئی دا کم وقت تذکیرے کئی کلا چی فریاد کرے او دا رابطائی ندا پزوری عام طور باندی پزور او خنو دا پزور چگنی وقت کلی دیو جنو سر ذکر کئی ندان خفیہ از نادا ربہو ندان خفیہ کلا چی دا فریاد کرا رو پلتا فریاد کول دا زرد اخلاصا رو پو خلو نو نو دا زرد نیکاو نو چی زرد حاضر نی نو فریاد کلا کی گی یعنی پا حضور دا زرد سرا قانون امداده الاصل فی الاذکار والادعیت الاخفا ذکر کی دعاگانو کی اصل اخفا دا عارض زال شد وقتی مسئلہ وقتی مسئلہ دے یو ذکر پا زورا کئی نبی علیہ السلام با کو کلا اصحابان و خلفاو با مکول دا دید پارا چی سوکی زدکی یا دا دید پارا کس دا دیو تا غافل لیتی نا چی دی وقتی دا سی ذکر کئی نو دا تعلیمنو تربیتنو نو دا خو ضروری دا بیا دا مقیم مناسب یاو دا دید پارا دویم دا دید پارا دعا پا زورا باندے کئی وقتی تا قضا پیدا شیدہ دعا باران نکی گی دعا کا استسقا کی کہ خلق پی امین ہوئی نو دا عریضی دا ضرورت تیر دا گو سوک مر لے دا گو کی اپلان کیا مر دے دعا ہو تو کہ چا اللہ اوبخی اللہ مغفرت کی نو دا تقاضا دا ضرورت تیر ضرورت تیر دا عام مسلمانان تو دا دعا کولو دا پارا دا خلق کو فکر نہیں یا کئی نو دا ضرورت اخلاص نہ کئی یو تن ہوئی دعا کو امتاس پی امین ہوا ہے ناغسو ٹکی سو کلمی پزور با نیوی چی خلق پی آمین ہوئی آمین بروئی آمین با پزور نئی نو چی کلی دا اوکی نو دا وقتی ضرورتو نئی کنا اصل پا اذکارو کی او اصل پا دیو کی اخفادا پزور ویل روا دی پا ضرورت باندی ضرورت نئی بی ضرورت ہے که معمول که نو بیاخر کار ندی او دا ام دا پکیتا چه ده رو نه نو ده زرد اخلاسی ده زرد نه چه پا خلای وارن ده خلو تکی ده زرد حضور سره نی پیر یاد کرده و ربطای ندان خفیان ندان مزدر یولی را ورده کدا میان کنه ازش ویلی نادا ربهو خفیان احتمال ده ده چه رب خفی ده رب خفی نه ده رب خو اظهار من کل شین هو ظاهر والباطن نمیان که ندان را ورده ادای رو کرده و یو خودی و جنه چه ده زود اخلاس ده روی کئی دویم ده دیو جنه چه ده خلکو توکو نظام فاسی و جی بودا تاو گورا که خونه قتلی پس بینه گیره ده اغا سوی زویرا که زویرا که سنگه زویرا غواری تا اخ پلو عزیزان و ترگوران و یرا رو سرا نو ده رو نه کری ده ویلو ده اخفاهو لیکونا ابلغ فی التذلل اخفاهو لیانو احبو الالله رو اللہ تا غورا ده ویلیو دو نو دا ذکر رسو کنا دا رب و ندان خفیان قرآن تفصیل ترکی دا غا کلمات مبارکه ولی ذکر کری منگ تا چل خی ما و تا تا چل خی چه دعا که نو دا سیکاوا دا زکریہ غان دعا ہوگا دا پیغمبران و دعاگانی قرآن کی دیل نقل کردی چه دا غی چلی زکا دا یونس دعا ذکر کری وی دس دعا ہوگا دا زکریہ دعا ذکر کری دس دعا ہوگا دے ابراہیم و دے مرگرو دعائی ذکر کی ویدا سو دعاو کا علیہم الصلوات و التسلیمات منگتے چل خی نو بدقسمت اندے آگا خلق چے قرآن چل خی ویدا سی غوارا او دے دے زن تریقی ولی جوڑی نظر پا پلا جوڑ بانے زن لگوارا مستا پا براکات دے پرانکی پا براکات ویلی و در ابتا دعای کروا ربا می کمزوری شیر جی اڑوکی می بیا گربار خیجی پورتکی ری که نسته نشی کتکی جی پورتکی جی اڑوکی تقار خیجی از پین شوی سرمی و لمبا شای بند در بوداوالی در وجنا اور نیم شو یو وسیله دعا کئی نو اللہ تا توتی زنو وسیله کئی اول تا وسیله کئی خپل عجز نتوانی بی وسی اللہ بوداشم اڑوکی می کمزورو شو سر گیرم اسپین شو اللہ یوالم بشیو دی تا تا دا خپل عجزی وسیله کوم زما پا دی عجزی بانی اللہ ترسو کا زما پا دی عجزی بانی اللہ رحمو کا زما بل سکنی شو دا چا تا ہوگم اللہ دویم نیم شوید چریستانا پا غختو بانی بد قسمتا ربا می نیم زو پا سبب دا غختو میستانا بد قسمتا بدبخت خونیم اصل کلام دیسی لم اکن شقیان بدعائی کا ربی و آیاتونو دا قوافیو دا برابرولو و خاتمی دا برابرول دا پر رسو کردی غوالم ستان اللہ پا دیم یقین دے چی بدبخت نیم بدبخت غواغ دی چی دا بل نی غواری دا بل در کی لسونو دکر دی یا دا بل پا ذریعہ بانی غواری لوی بخت آوریم پا دیم خبر بانی اللہ چستان غوارم مانا صدا ستان می گوختل لیو تارا کردی دایو حاجت می پاتی دی دایو حاجت لالا سر کرد سی وسیل کر اللہ تا اللہ تا دا اللہ نعمتونو وسیل کردی شکر نعمت های تو چندان که نعمت های تو ستا نعمتون به حساب دی اللہ زوی ما هم را شکر دا کول غارم که زما دا وست نبار دی پا زرگونو دو آگانی تا زما منن دی دا یوامی پاتی دا اللہ دالا لو منن سرین تشوی غاری ضرورت تیره مجبوره تا ما سر داخل کری دی داخل کری دی اغا پوشی چه دو ضرورت تی ویلو تاجت نی بیاو سر خوب دی بس ویلو تا ضرورت تی دی پوشم کرو سر ذکر امو کی اللہ تا ما سر داخل کری دی بس قسمت زنیم او بیشکو یری رام درم وسیلہ اول خپل عجر ناتوانی درم ذل باندی دا اللہ نعمتون اللہ تا وسیلہ گرن شیدی را کری دی اللہ بس قسمت زنیم درم خبر چی وسیلہ کی عمل زچ تشی غوارم زمان ربا نوزستان دی دین دا پار غوارم د دنیا د پاره نه غواړم چې زما میراثي زوی می او یا هغه زما دغه ټینګي څه شی دی دا جمعات لا لټینګي دا زما د پلار میراب وو دا میراب د کلي د خلکو دی دا زما د پلار میراب وو ستا د پلار میراب نو ولې ته مرشو ا چې ستا د پلار میراب نو ولې ته نواغس بلې پکې ته امام کو ستا د پلار نو کنه نو دې وسیله کوي الله تا دا خپل حاجت سر کولو دو پارا چه زما دا عمل اللہ دا تقرب دو پارا زویم دا ثواب دو پارا زویم لیکن سوڑے سوال کی اللہ ساروے راکا چستا پو نمی خیرات کم ساروے راکا دیل نا چیزو بیزان لخرد کم دیل راکا چی اللہ ستا پو نمی خیرات کم عجزانو لور کم تا سخشتے و ما سخنشتے نو چرای کن زی بیستا پو نمور کم ربا میرا کلالا و انی خفت الموالی ابی شکر زیاری دلیم دو میراسیانو تربوران نمی روستو زمانا دو چشن یاری دلیم دو دین یاری دلیم چه دو با دین دا اللہ ستا سر تون رفی الَّذین یخلوفونی من ورائی زمان روستو چه پیزد آغو بارکی یاری دلیم دو پس بارکی تین یاری دلیم دیکی تین یاری دلیم چه ستا دین خیال بون رسیدی بی اللہ یراع الشریعہ ولا يحفظوا نظام الدين اغوبه د شریعت خیال او ساتي زینم زما تر بوران زو پیغام چې زه نوم نو په دواره دې پس په بیا د خلک په بل باندې وړي درې نو زکه مل الله چې داسې څو کراکا چې دا خبره چې کوم زکم چې دا او ته بیا هم کوي چې زه په بل باندې چرته وانه وړي الذين بالله يراعوا الشريعه ولا يحفظوا نظام الدين د دین حفاظت بونه کی د شریعت خیال بونه کی ویره گم نه دونه د بی دینه دو د دین نه رسولو نو بیا بچه را کالا وکانت امراتی آقران او د کور والم شنده بی اولاد تروس پی اولاد نیشی فحبلی اس پی اولا که در کنم وسیله دری چیزونو شو اللہ خلا بی وسیطه تا جارم اللہ استانی متونه تا تمخه تا کوم وسیله کوم الله خپل دا خبره د دینی مقصد د پاره د نغوارم دا تمخه تا کوم نزوم بیوسم کور عالمین بیوسف وهاب لی نو د دې ذو وسیلو په برکات د دې درو خبرو په توفیل د دې په حرمت باندې را کلالا بچے حبلی ملتن کو ریا را کلالا بید ظاہیری اسبابنا حبای زکے ویلی دانی دی ویلی چرا کلالا سراکا آتنی والدن حبلی حبا بلا عوض را کا بید ظاہیری اسبابنا بچے را کا او خاص دقپل دانے را کا اسباب نلرم ولی ین زینی ان کے زما زما زیشی زما ولی شی زما پا مقام بانی دری خلیفہ داسی سو چیونی سی شی پزیر زما بانی یری سنی چی میراس میونی سی و میراس واخری دی خاندان دی عقوب او کائی ربا میتا رضیین چی خوشحالی تینا مرضیین عن ہو چی تا تینا خوشحالی اللہ داسی بچی راکا وی سوال که دا اللہ ننو داسی وکا زکریہ سوال سنگ کرو علیہ السلام اللہ تا داو سی لکا دے زان پری دی زان ناجز کی اللہ تا پل آجزی نی بینی پلان کیا تا تے میں تا پلان کیتا ہوا اتا تو خدا نا زول اللہ تا سوالو کا اللہ تا نا دو پلان کی با برکات گوارو لیکن پا خپل برکاتی والن گوارو خوار شی ویزم محتاج ام اللہ در می بلنی شی ما چاہتا پری دیتا چی تلا لنا سرکن سوک بیلا سرکن پیدا کرے استایم بندستایم حبلی من لدن کو علیا اجعلو رب رضیا یرثنی و یرث من آل عقوب و اجعلو رب رضیا کمینی کتاب رو رسو شکر شو شو باکی اتبالا وجال ہو رب رضی اکای ربا می چتتن خوش آلائی اللہ دعا قبول اکرلا وی چی میراس مونسی دی میراس نمرات صدی امام راغب اسفحانی وی لا ان یریسو مالہو کما ظنہو بعض الجہلا اجی میراسی غاری تر برانی نلائق دی حفاظت با دینو نکی نوی دیل راکا چی آغا زمان دین تینکی لان یا رسو مالهو ندا چی دا مال پا میرا سواغلی کما ظنهو بعض الجهرا یا رسونی لیس المراد هنا وراثت المال کما زعم ذالک من زعم من الشیعت ووافقهم ابن جریر ها هنا شیعه وی چی میراس دا مال مرادو چی زمان میراس و اخلی تر برا نران اخلی چی زمان خپل بچه اغتا میراس پاتی شی شیعگان وی دا وی ابن جریر هم دیده که خپی خویول دی اغا اموی مال تینا میراس تینا دا مال مراد دی او چی غط مولای نو غط غلطی که کنا سر لوی نو دلی لوی لوی مولا و لوی عالم مفسر محدث مجتهد مورخ غلطی اون لوی کئی یو انا دیره غلطی دا شکری دی دلتیم غلطی دا کری دا اگوی مال میراستی نا دا مال مراد دی چر تا مال مراد دی خاندان دی یعقوب و یرثونی و یرثو من آل یعقوب دی یعقوب دی خاندان میراست و آخری نول دی یعقوب پا خاندان که با یو یحیاو چه اگو با در طول میراست آخر دی یعقوب پا زرگونو نو پا لکونو اولادونو دی نو دا اگو لکونو اولادونو دی یعقوب میراست بطول دا پا دی کی دی بیخلی نہ عقلن امکان لری نہ شرعن لری تو بنیاد شتے نہ چینشتے دے خواغا چی میراس ہوئی دی یعقوب دا خاندان چی اغا میراس دا نبوت تے علم دا نبوت تے چی اللہ داو سخی دا دین کارو کی علم الكتاب دعوت و تبلیغ پا کتاب باندی ور کی دا کتاب دا اللہ دین خلقو تو رسائی دا تینا مراد ہوئی ابن کثیر لکلی دی البدایہ و النہائی کے لیس المراد ہا ہونا وراثت المال کما زعم ذالک من زعم من الشیع ووافقهم ابن جریر ها هنا البدایه والنهایت زکریا علیہ السلام تذکرہ کی اول جل دا اول قول چی بھی ذکر کر لا ان یرثو مالہو کما ظنو بعض الجہلا دا قول دا امام راغب اصفهانی دی رحمه اللہ تعالی دعا کی دری چیزن وسیلہ کری قدم فی دعائی امورا سلاسا کونه ضعیفا یو دویم لم یرد دعاؤه ادرم کون المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فی الدین وانی خفت الموالی من ورائی غرائب القرآن والا ہوئی ماذا تغییر ہوئی ازالا غرائب القرآن کی احادیث نہایت کمزوری نقل گئی محدث نرے دا سی معلومی گی چھے محدث نرے او ذنی روایتون ہو معلومی گی شیعیت تمائل معلومی گی ذنی روایتون دا سی نقل گئی چھے صلاح حیران سے جداول نقل گئی او علمی نکتے تفسیری نکتے دی رکھے بیان کری دی او صح حکم ہم بیانی دی مشروعیات و حکمتون بیانی چھے دے کہ دا حکمت دے دا حکمت دے دی بارہ کے دیر اعلیٰ کتاب دے نور حدیث بارہ کی یادا سے ذہنی نور خبر ہے اب کہتا کمزور لیلی اور دا بند کتاب کی دا ندا خویوازی دا کارنے غفر اللہ لہو دا نور علماء مدسی دی یری سنی کما من آل یعقوب وجعله رب رضیع مسند امام احمد جلد اول مخ دوسو اور دوش پیتم باندھے مالک ابن اوس ہوئی سمعت عمر رضی اللہ عنہ خمینی لکھی نور شیعگان لکھی وہ ابو بکر صدیق دا قرآن نے انکار کرے دے تحریف کرے دے تحریف ہائے صریح ابی بکر تحریف ہائے ابی بکر در صریح قرآن عنوان دباب دا ذکر کرے دے تحریف ہائے ابی بکر در صریح قرآن قرآن صریح کی ابو بکر تحریف کرے دے تحریف کی عہداری کے لیے نبی علیہ السلام کو وفات باندھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار حق ور نکو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حقونو پر غنیمت کی خپل برخه غسوا خیبر کی یو باغ د فدق پنوم باندھی ناغا باغ نبی علیہ السلام د خپل کول ضرورت ته پاره پاتې کړو یعنی خمس کی دا شان تنور دین کی تلگی لگی ہے سی وی کہ کلو وفات سن فاطمۃ الزہرا طلب کو زما حق علی سے بھی زما حق ابا عباس سے بھی زما حق ضیا صبین زما حق امہات المومنین مرادا کرو کہ مطالبہ کو دخل حق مطالبہ کو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حفصہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دوڑو غرا ونڈ کلو تے وی غلی کی نے قرار کی نے دے پیغمبر جن کی تے اللہ سمنگل را کول داغین کے خنی نو غبل ال خام خارا کی دے زیات مطالبہ تا سو داغ جن دانے کی کڑی واپس خفشیو ان کن تردن حیات الدنیا فتعالین و متیو کن نو پس دے مرگ نہ داغ دا مطالبہ مکوئی نور مطالبہ کرل کا غول میراث ور کو تا سر بے تپوس در کی سر زان مخی تا کوی د دو پوائل بارے مہات المومنین تو لے غلی سی خبر صحیح ده ک نور لے میراث حق ور کو زمگا او بگی ترا کی ک نور لے نی ور کرے نمنگ سل مطالبہ کو سل مخ کی گو او اللہ بہ مول روزی را گئی نو ابو بکر صدیق نے مطالبہ کرلا صدیق وی رضی اللہ تعالی عنہ ما دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا اوریدلی دی نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناه صدقہ منگا خاص دا پیغمبرانو ڈلویم نہ میراث اخلو نہ میراث چا تفریدو زمنگ نہ چپا دسو اگر ٹول امت حق دے صدقہ اصدقہ دا ٹول امت حق دے ادی وطن ندی